φρικαλαιότητες που συνέβησαν πριν περίπου 68-71 χρόνια στον τόπο μας από φασίστες. Από εγκληματίες που είχαν ως ιδεολογία το φασισμό, τη δολοφονία αμάχων, τα βασανιστήρια, την εξόντωση διαφορετικών φυλών, θρησκειών, επιλογών, πολιτικών και οτιδήποτε άλλο, οτιδήποτε διαφορετικού. Εικόνες φρίκης που έσπηραν οι ιδεολογικοί συγγενείς των σημερινών Ναζί. Εικόνες θανάτου που δημιούργησαν αριστοτεχνικά τα πολιτικά πρότυπα των σημερινών νεοφασιστών. Τρομερά εγκλήματα, πραγματικά τρομερά εγκλήματα που διέπραξαν οι οδηγοί των σημερινών δολοφόνων με τα μαύρα ρούχα και τα μαύρα μυαλά. Με αφορμή την 28 Οκτωβρίου μεθαύριο θα κάνουμε μια ραδιοφωνική βουτιά τώρα σε στιγμές αίματος που έχουν σφραγίσει ανεξίτηλα αυτόν τον τόπο και αυτόν τον λαό. Για να γνωρίσουμε, να θυμηθούμε αλλά κυρίως να σκεφτούμε ότι όσα έγιναν δεν είναι μακρινά και δεν ανήκουν πια μόνο στο παρελθόν. Όπως καταλάβατε, απομακρυνθείτε. Η ενήλικη από το μικρόφωνο δεν έχει ούτε λαό, είναι η δική σημερινή εκπομπή. Έτσι το θέλαμε, εν ώψη και 28 Οκτωβρίου, μια αφορμή, να κάνουμε τις απαραίτητες συνδέσεις, διότι η σκέψη, η μνήμη και η γνώση είναι ο μόνιμος εχθρός του φασισμού. Όχι μόνο αυτός, αλλά και αυτός. Θα ξεκινήσουμε από τα ψηλά, από το Χορτιάτι, ένα χωριό της Θεσσαλονίκης. Εκεί στις 2 Σεπτεμβρίου 1944, οι φασίστες εξόντωσαν 246 άμαχους κατοίκους του χωριού. Μετά αφού καταλάβαινε ότι δεν ζούσε κανείς, μας ρίξανε χόρτο από πάνω και μια σκόνη, τη σκόνη ήταν, και βάλανε φωτιά το φούρνο. Στο ζυμωτήριο επάνω γινόταν αυτά. Εγώ και μια κυρία που ήμασταν ζωντανές, σηκώθηκε η κυρία με το μωρό της αγκαλιά, φυσικά σκοτωμένο το παιδί της, πιάστηκα πίσω από τη ρόμπα της και κατεβήκα. Μόλις δρασκύλιζε την πόρτα η κυρία να βγει έξω, ήταν έξω ο δαυματοσφαλίτης, τη χτυπήσανε με το μαχαίρι στο λαιμό, έπεσε κάτω αυτή. Πόσα χρόνια δισεχτά μέσα σε μια ώρα βάσταξε σαν δάκρυτη μάνα Παναγιά. Όσα βολιά σπήρανε γέμουσε μια ώρα και σε μαρμάρωσανε στην ξερολιθιά. Βγήκα έξω, εκεί είχε καμιά 15 σκοτωμένους στην αυλή. Ξάπλωσα κι εγώ επάνω τους, μπρούμετα, και έκανα το σκοτωμένο εκεί πέρα. Μετά ήρθανε τα γραμματοσφαλίτες, ήρθανε μάλλον μας κοιτάζανε και γελούσανε. Γιατί είχε άλλοι ακόμα που ήταν, τεναζόταν ακόμα ο κόσμος, δεν ήταν όλος, όλοι ας πούμε πεθαμένοι. Και μας χτυπούσανε κλωτσιές για να δούνε πως υπάρχει κανένας ζωντανός. Αλλά δεν με καταλάβανε φυσικά και εμένα, γιατί ήμουν όλοι μέσα στο αίμα, ολόκληρη, και δεν μπόρεσαν να με καταλάβανε για ζωντανή. Αυτά στο Χορτιάτι της Θεσσαλονίκης. Προσπαθούμε να χωρέσουμε μέσα στο ραδιοφωνικό χρόνο εδώ στην Ελληνοφρένεια σήμερα, Παρασκευή, δύο μέρες πριν την 28 Οκτωβρίου, εικόνες και συναισθήματα που δεν τα χωράει ούτε ο νους ούτε η λογική. Κάνουμε μια προσπάθεια. Από το βορρά πάμε στο νότο, στο Βιάνο, στην Κρήτη. Η σφαγή της Βιάνου αναφέρεται στη μαζική εξόντωση άμαχου πληθυσμού περίπου 20 χωριών της Βιάνου, επαρχίας της Ιεράπετρας, στο νησί το ελληνικό. Από τα γερμανικά στρατεύματα κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και αναφέρεται σε μία από τις πλέον βιαιότερες σφαγές κατά τη διάρκεια της κατοχής στην Ελλάδα. Οι δολοφονίες αυτές, με περισσότερους από 500 νεκρούς, πραγματοποιήθηκαν στις 14, 15 και 16 Σεπτεμβρίου 1943 και συνοδεύτηκαν από πυρπόληση των περισσότερων χωριών, λαιλασίας και καταστροφή της συγκομιδής. Από το σόι μου σκοτώσανε 16 άτομα. Αδέρφια, εξαδέρφια, πεθερούς και κουνιάδες. Χάσαμε τα ξαδέρφια μου και δυο πρώτους μου μπαρμπάδες. Εγώ χάσα τον άντρα μου, τον αδερφό μου, τις κουνιάδες μου και τον πεθερό μου. 17 άτομα μου σκοτώθηκαν από πατέρα, θείους και ξαδέρφια. Μου σκοτώσανε τον πατέρα μου, τον πεθερό μου, δυο κουνιάδους, θείους, ξαδέρφια. Γλίτωσα μόνο τον άντρα μου, κανένα άλλο. Μέσα στα ερυπία στέκει σαν αηδόνα το κατά μεσήμερο και θρηνολογεί. στη χαροντίσα να σε λυπηθεί. Τα κάψανε και μετά βάλανε δυναμίτε και τα τεινάξανε όλα. Δεν αφήσαν τίποτα, είναι στο κοντανό. Ανθρώπου ζωντανού τι κάψανε μέσα στα σπίτια. Δεν μπορούσαν να κινηθούν, τι κάψανε. Δεν αφήσανε πέτρα στην άλλη πέτρα. Τα κάψανε όλα. Σκοτώνανε γυναίκε, σκοτώνανε παιδιά μέχρι κάτω στο Μύρτο. Γδόσια, μουρνιέ, μύθου, ρίζα. Δεν αφήσανε ζωντανό άνθρωπο. Μέχρι εγκυμονούσε γυναίκε σκοτώσανε. Όταν γύρισα για να δω τι απέγινε το σπίτι μου μετά από την πυρπόληση από τι εκτελέσει, δεν βρήκα τίποτα άλλο, μόνο αυτό το ποτήρι. Παραμορφωμένο στην άκρη στο σπίτι, πώ ήταν καημένο το σπίτι. Λοιπόν, από εδώ φύγανε δύο ανθρώποι δικοί μου συγγενείς μου και πήραν τη μάνα τους που ήταν παράλυτη. Αλλά τους προλάβανε πιο κάτω στην πλευρά, το λένε, οι Γερμανοί, και τους καθαρίσαν και τη μάνα και τα παιδιά. Έργα και εικόνες των ιδεολογικών γονέων των σημερινών νεοναζί, νεοφασιστών υπάρχουν δίπλα μας, υπάρχουν παραπέρα και σε άλλες χώρες βεβαίως της Ευρώπης. Κάνουμε μια προσπάθεια να θυμηθούμε τι ακριβώς συνέβη, να μάθουμε αρκετοί από τους νεότερους μέσα από αυτές τις διηγήσεις ανωνύμων ανθρώπων, οι φωνές μόνο, δεν χρειάζεται τίποτα διαφορετικό. Από τη μία πλευρά της Κρήτης πάμε στην άλλη, στο χωριό Αστέρι του Ηρακλείου. Στις 3 του Ιούνιου, όταν μπήκανε στο χωριό Αστέρι για να κάψουν το σπίτι του παππού μου, βρέθηκε εκεί ο παππούς με τη γιαγιά μου. Η γιαγιά μου δεν άντεξε, διότι προ δύο μέρες είχαν εκτελέσει τον πατέρα μου και πήρε ένα ξύλο και πετέθη εναντίον ενός Γερμανού. Πιαστήκανε στα χέρια και όταν ήταν πιασμένοι, ένας άλλος σύντροφός του από δίπλα με το ταχυβόλο τη γάζωσε και τη σκότωσε στα πόδια του Γερμανού. Έτρεξε ο παππούς μου να τη βοηθήσει και τον εξετέλεσαν και αυτό λίγα βήματα από τη γιαγιά μου. Φεύγοντας, σκότωσαν και το σκύλο για να μην υπάρχει καμιά ζωντανή ύπαρξη σε αυτόν τον τόπο. Και από την Κρήτη στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα. Η κατοχή επέφερε τεράστια δεινά στον ελληνικό λαό και προκάλεσε ανυπολόγιστες καταστροφές. Η γερμανική, η φασιστική κατοχή, οι ανθρώπινες απώλειες της Ελλάδας κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου υπολογίζονται μεταξύ 300.000 και 770.000 αμάχων. Είπανε τώρα και τα 6 να τρώνε, ας τρώνε τα 3. Και μας βάλανε να τρώμε μέρα παραμέρα. Τα 3 παιδιά τη μια μέρα. Η μητέρα μου, εγώ και ο αδερφός μου τρώγαμε από μία σαρδέλα. Μαζί με χαρουπίνι και με μπομπότα. Ο πατέρας μου έτρωγε μέρα παραμέρα για να φτάσουν οι σαρδέλες. Στο σχολείο μας δεν πεινούσαμε μόνο εμείς οι μαθήτρες, πεινούσαν και οι καθηγητές. Κάθε τόσο μπαμ και μία κάτω ανυπόθυμη. Έβλεπες γνωστούς ανθρώπους και δεν τους γνώριζες, γιατί είχε κατεβεί ο λαιμός τους και πάει εκεί, σαν γελάδα. Και πάει από την πείνα. Φεύγαμε από τα σπίτια αναζητώντας μια λεμονόκουπα που θα πετάξουν οι Γερμανοί να τη φάμε. Είχα δει, θυμάμαι, στη σκηνή που ένα παιδάκι έψαχνε στα σκουπίδια να βρει κάτι να φάει και του παίρνει ο Γερμανός στο χέρι και του το σπάει. Ήταν εικόνες από την Αθήνα της κατοχής, την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Σαν μεθαύριο ξεκίνησε η επίθεση της φασιστικής Ιταλίας. Ο Μεταξάς, δικτάτορας, είπε το όχι, το μεγάλο όχι το είπε ο ελληνικός λαός στα βουνά της Ηπείρου και αμέσως μετά το μεγάλο όχι, ένα από τα μεγαλύτερα όχι που έχουν ακουστεί σε αυτόν τον πλανήτη. Το είπε ο ελληνικός λαός με την αντίσταση, τη Ρωμαλαία που πρόβαλε κατά των Γερμανών Ναζί. Με ό,τι πιο κόστος πλήρωσε. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, διαφορετική λίγο, το καταλαβαίνετε. Τηλέφωνο επικοινωνίας αυτό παραμένει, 211-200-8200, mail στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr και από κινητό real γράφουμε, αφήνουμε κενό το μήνυμά μας και αποστολή στο 54%. Ολίγες διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Προσοχή, προσοχή! Όποιος βρεθεί στο σπίτι του θα εκτελείται επί τόπου. Προσοχή, προσοχή! Διαταγή των γερμανικών αρχών κατοχής. Όλοι οι άντρες από 14 έως 60 χρονών να συγκεντρωθούν στην κεντρική πλατεία. Προσοχή, προσοχή! Διαταγή της γερμανικής στρατιωτικής διοίκησης Αθηνών. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Το απόσπασμα που ακούσαμε με την ταινία Μπλόκο της Κοκκινιάς. Είναι η Ελληνοφρένεια, μια διαφορετική εκπομπή υπενθύμησης, υπόμνησης, γνώσης, όπως θέλετε πάρτε το, αυτού και αυτών που φέρνει ο φασισμός, της φρίκης, της βίας, του θανάτου. Εικόνες φρίκης που συνέβησαν πριν μερικές δεκαετίες εδώ στον τόπο μας, κατά του αμάχου πληθυσμού. Έχουμε εστιάσει εκεί, όχι τις εμπόλεμες ιστορίες, πάνω στα βουνά ή οπουδήποτε αλλού. ιστορίες που συνέβησαν εδώ πριν πολλά χρόνια και που ετοιμάζονται να ξαναγραφτούν στην ιστορία με τα ίδια μελανό χρώματα, με άλλο καθεστώς, σε άλλες συνθήκες, εξαρτάται από όλους εμάς. Μπλόκο της Κοκκινιάς, 17 Αυγούστου 1944, ήταν τρεις τα ξημερώματα, 5η, 17 Αυγούστου, δεκάδες μηχανοκίνητα. Τα ξέρουμε όλοι, τα έχουμε δει και από ταινίες. Πεζοπόρα τμήματα του Γερμανικού στρατού μαζί με Γερμανούς και Έλληνες ταγματασφαλίτες, Γερμανοναζί όπως τους έλεγαν, εισέβαλαν στην οίκαια και την περικύκλωσαν. Με ξυλοδαρμούς, κλωτσιές, χτυπήματα και τους υποκόπανους των όπλων, με πρωταγωνιστή το διαβόητο Πλιτζανόπουλο, αρχηγός των ταγμάτων ασφαλείας, οδηγήθηκαν 76 πατριώτες μαζί και η ηρωίδα Διαμάντο και εκτελέστηκαν στη Μάντρα. Άλλοι 50 εκτελέστηκαν σε μια άλλη Μάντρα, στα Αρμένικα, 40 κάηκαν στο Σχιστό και άλλοι δολοφονήθηκαν στους δρόμους και τα σπίτια τους. Στην Κοκκινιά, την Νίκαια, τη σημερινή. 8.000 έκλεισαν στο Χαϊδάρι και από αυτούς 1.000 ήρθηκαν στα κάτεργα της Γερμανίας, όμοιροι, από όπου πολλοί μάλιστα δεν γύρισαν και ποτέ. Ένας απολογισμός λέει ότι συνολικά τα θύματα είναι 415 της θηριωδίας του μπλόκου της Κοκκινιάς. Το Μάρτι του 1947, το Τρίτο Δικαστήριο Δοσιλόγων αθώωσε τους προδότες εγκληματίες Πλιτζανόπουλο και Σγούρο, πρωταγωνιστές της σφαγής. Ο Πλιτζανόπουλος έγινε υποστράτηγος του κυβερνητικού στρατού και ο ανιψιός του έγινε δήμαρχος Κοκκινιάς επί Χούντας. Περί τους 3.000 βαριά οπλισμένους, με πολυβόλα, όλμους, μυδράλια, αυτόματα, Γερμανούς και Έλληνες ταγματασφαλίτες, γύρω στις 8 το πρωί η πλατεία της ουσίας ξένης, αλλά και οι γύρω δρόμοι έχουν γεμίσει από κόσμο, περίπου 25.000 άτομα. Η ζέστη είναι αφόρητη και αρκετοί είναι αυτοί που λιποθυμούν και ζητούν εναγωνίως λίγες σταγόνες νερό. Όσες γυναίκες προσπαθούν να πλησιάσουν για να τους προσφέρουν λίγο νερό, κακοποιούνται μπροστά σε όλους. Οι Γερμανοτσολιάδες πιάνουν δουλειά. Ο ρόλος τους είναι συγκεκριμένος. Ως γνήσιοι προδότες υποδεικνύουν ποιους να εκτελέσουν. Ο γνωστός χαφιές της Κοκκινιάς, Μπατράνης, διακρίνει μέσα στο πλήθος το λοχαγό του Ελλάς, Αποστόλη Χατζηβασιλείου, και με ηρωνία τον χαιρετά. Τα σέβη μου, λοχαγέ, και δίνει το σύνθημα. Αφού του βγάζουν το μάτι με την ξυφολόγχη και του σχίζουν τα μάγουλα, τον περιφέρουν ανάμεσα στο πλήθος των συγκεντρωμένων, ζητώντας του να προδώσει. Πατριώτες, ψηλά το κεφάλι, μη φοβάστε, δεν πρόκειται να προδώσω κανέναν, φωνάζει με όση δύναμη το έχει απομείνει ο Ελασίτης λοχαγός. Ποιον να κλάψω πρώτον, ναι, ποιον να τραγουδήσω πρώτον, ναι, στο μπλόκο, στη Κεσαριανή, που γίνηκε μια Κυριακή. Και οι δοσύλλογοι συνεχίζουν το δάχτυλο τεντωμένο. Εσύ εκεί και εσύ εμπρός, σήκω. Εσύ ο κομμουνιστής, ακούς. Γιώργη με τη γλυκιά φωνή, με τις φαρδιές, τις πλάτες, πες μου την ύστερη στιγμή, τι βρήκες και τραγούδησες και ταράξες τη γειτονιά ως πέρα στο πατράτι. Εκατοντάδες πτώματα ηρώων μεταφέρθηκαν και ταύτηκαν στο τρίτο νεκροταφείο της Κοκκινιάς. Οι διηγήσεις για την Κοκκινιά μπλέκουν πολύ ωραία με το τραγούδι για τον μπλόκο της Κεσαριανής. Ενώνονται με τη γνωστή γραμμή φρίκης και αίματος που προκάλεσαν οι φασίστες πριν πολλά χρόνια. Ξαναλέω, ιδεολογικοί πρόγονοι των σημερινών νεοφασιστών και νεοναζί. Έτσι θα ενωθεί αυτό το τραγούδι, η Κεσαριανή, με το Κομμένο στην Άρτα, με τα Καλάβρητα, αλλά και το Δίστομο, 10 Ιουνίου 1944. Αφού βγήκαμε έξω στον κεντρικό δρόμο να δούμε τι γίνεται, ακούσαμε μια φωνή, έφυγαν οι Γερμανοί. Άρχισε μια βοή μέσα σε όλο το χωριό σαν ένα μιλήσι. Φωνές, κραυγές, κλάματα και μια οσμή αίματος. Τρέχω προς την κάτω πλατεία, είχαν βάλει φωτιά σε κάποια σπίτια, έπεφταν τα αναμένα κάρβουνα στο δρόμο και εγώ κοίταζα ψηλά να δω μήπως αυτά τα κάρβουνα πέσουν επάνω μου και με κάψουνε. Σε κάποια στιγμή πάτησα κάτι μαλακό. Έσκυψα να δω τι ήτανε και ήτανε δύο κοριτσάκια που Πριν από το μεσημέρι παίζαμε μαζί. Κοιτάω δίπλα, ήταν και οι γονείς του σκοτωμένοι. Για να μην ξαναπεράσω από το δρόμο που ήταν τα δύο κοριτσάκια, οι φίλες μου και οι γονείς του σκοτωμένοι, πήγα από τον κεντρικό δρόμο. Εκεί πια κι αν ήταν γεμάτος πτώματα. Πατούσα πάνω σε πτώματα, πάνω σε αίματα. Τρελαμένη έφτασα κοντά στο σπίτι μου, στη γωνία ακριβώς. Βλέπω μέσα σε μια αυλή δύο ηλικιωμένους σκοτωμένους και την κόρη τους, η οποία έβγαζε έναν άσπρο και κόκκινο φρό από το στόμα. Τρελαμένη φτάνω στη μάνα μου, της λέω το θείο τον σκοτώσανε και το δίστο μου είναι γεμάτο σκοτωμένους. Ποιον να κλάψω πρώτον, ναι, ποιον να τραγουδήσω πρώτον, ναι, στο Πλόκο, στην Κεσαριανή, που γίνηκε μια Κυριακή. Γύρισα πάλι στη σκάλα με τη μάνα μου. Μου λέει, παιδί μου, πήγαινε να δεις και το θείο το Γιάννη, τον άλλο αδερφό του πατέρα μου. Τι γίνεται? Έπρεπε να πάω να περάσω πάλι από την πλατεία. Να μην περάσω από το σημείο που ήταν η κοπέλα με τον άσπρο και κόκκινο αφρό στο στόμα, πήρα άλλο δρόμο. Πηγαίνοντας εκεί βλέπω δύο παλικάρια ξαπλωμένα, το ένα στη θέση του προσώπου είχε μια λίμνη αίματος και ο άλλος είδα να κουνάει τα χέρια του. Προσπαθούσε να βάλει μέσα τα εντόστια του γιατί τον είχαν ξεκυλιάσει. Γυρνάω πίσω τρομαγμένη και λέω στη μάνα μου, το δίστο μου είναι γεμάτο νεκρούς, πού με στέλνεις? Και πήγαμε σε μια στρούγκα να περάσουμε τη νύχτα. Και εκεί, τι να σας πω, ήταν η νύχτα κολάσεως. Προσκλητήριο ζωντανών. Καθένας φώναζε το δικό του γιατί την ώρα της σφαγής δεν ήταν οι οικογένειες συγκεντρωμένες στα σπίτια τους. Και άκουγες ονόματα Αντιγόνη, Μαρία, Ελένη, Κώστα, Δήμο, Θανάση. Κάποιος άντρας μυρολογούσε την γυναίκα του όλη τη νύχτα. Βογγητά από τους τραυματίες. Τα νυχτοπούλια είχαν αγριέψει από αυτές τις φωνές και κράζανε και αυτά πάρα πολύ άγρια. Ήταν μια νύχτα φρίκης. Οι νεκροί του διστόμου έφτασαν τους 228, εκ των οποίων οι 117 γυναίκες, 111 άντρες, ανάμεσά τους και 53 παιδιά κάτω των 16 χρόνων. Από το δίστομο πάμε πιο πέρα, στην Άρτα, στο χωριό Κομμένο, 16 Αυγούστου 1943. Οι στρατιώτες, φασίστες, Γερμανοί, σκότωναν όποιον έβρισκαν μπροστά τους, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας. Έμπαιναν στα σπίτια των ευνηδιασμένων χωρικών και ξεκλήριζαν ολόκληρες οικογένειες. Χαρακτηριστικό είναι ότι 20 οικογένειες ξεκληρίστηκαν μέχρι ενός. Επί 9 ώρες οι Γερμανοί σκότωναν, βίαζαν, έκαιγαν και κατέστρεφαν ό,τι υπήρχε στο διάβα τους. Όταν αποχώρησαν, είχαν αφήσει πίσω τους 317 νεκρούς, μεταξύ των οποίων 97 νήπια και παιδιά μέχρι 15 χρονών, αλλά και 119 γυναίκες. Στο τέλος της σφαγής, οι Ναζί στρατιώτες κάθισαν στην πλατεία του χωριού, όπου έφαγαν και ήπιαν μπύρες, αφήνοντας εκεί άδειες κονσέρβες δίπλα σε 7 πτώματα. Ήταν έγκυες γυναίκες. Αυτή ήταν έγκυη, μην ξέρεις πού σε ξέρεις, ο Δήμος ξέρεις, Σιμιτζή. Και όπως είχε πόντσε η γυναίκα και πάει να ρυφτεί σε μια καλαμόρδα. Και εκεί πάνε και την ίδρυκαν και ξεκύλιασαν ζωντανή, τσ' έβγαλαν τα παιδιά, τσ' έβαλε ένα από εδώ, ένα από εκεί και μετά την έσφαξαν. Βρήκαν την παπά κάπως εδώ, κάπου ξάπλα έτσι. Χτυπημένος, έτσι ξαπλά, χτυπημένος εδώ. Πρέπει να έτσι, εδώ, ακουμπισμένος ο παπάς. Σε μια σφαίρα εδώ. Ήταν ταράσσεται όλα αίμα. Και βγήκα εδώ πέρα, τράβω από τους δικούς μου όλους σκοτωμένους. Πούμε, η γιαγιά μου καίονταν έξω στην αυλή. Παίρνουν φλόγες και έφταναν τα κισάν και όπως καίτη του δαδί. Μετά βγήκα στο δρόμο εδώ πέρα, είχαμε μια πόρτα, βγήκα εδώ πέρα και περνούσαν αυτοί με τις μηχανές να πάνε προς την εκκλησία. Εγώ πήγα πρώτο στο χωριό. Έτσι να φύγω από το ποτάμι, πήγα στο Γηχώρι, ακούω τον κόσμο. Τη χωρίδα ήταν με κανένα από τον πάλιο. Έτρεξα, με κυνηγήσανε, με γνωρίσανε, έπεσα στο ποτάμι, βγήκα στο ανάγωμα, φεύγανε οι Γερμανοί, κρύφτηκα, μπήκα μέσα, ήρθα μέχρι την πλατεία, άκουγα τα καλάμια πηγόταν και χτυπάγανε. Γύρισα πάλι, ήρθα πάλι στην άκρη, βρήκα τον πατέρα με τον μωρό, λοιπόν, θύμισα εκεί. Δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν μπορώ να σας πω άλλο, δεν αντέχω, δεν μπορώ. Δευτέρι με τα γάλανα, τα μάτια και την όμορφια, τους τοίχους που βογιάτιζες, πες μου την ύστερη στιγμή, τι βρήκες και ζωγράφισες. Και το κοιτάν στη γειτονιά και έκλαινε στο πατράν. κανείς όπου και όποτε επικράτησε ο φασισμός, τις περισσότερες φορές με τις επιλογές των πολιτών, μιλάμε για τη Γερμανία, την Ιταλία, χωρίς βεβαίως να γνωρίζουν ή παραβλέποντας την εγκληματική του φύση, έτσι σκεφτόντουσαν, έτσι νόμιζαν σωστό, έτσι έπραξαν τότε οι λαοί πριν πολλά χρόνια, μπορεί να είναι και τώρα. Όπου και όποτε επικράτησε, σκόρπισε μόνο θάνατο, μόνο αίμα, μόνο βία και καταστροφή. Και τεράστιο, ασύλληπτο, ανίποτο πόνο. Κανείς από τους πολίτες αυτούς, από τους λαούς αυτούς, δεν τον επέλεξε για αυτό το λόγο. Αλλά ο φασισμός αυτά έφερε. Και με μικρότερες δόσεις, εδώ στα δικά μας, αν θυμηθούμε τη Χούντα που κατέληξε, κτλ. Κτλ. Από το μπλόκο του Βύρονα και του Παγκρατίου, που ακούμε το τραγούδι, το πολύ ωραίο τραγούδι με τη Χαρούλα Αλεξίου, που έχει γραφτεί και μια παράσταση, παλιότερα θεατρική. Ανεβαίνουμε πάλι στα βουνά της Ηπείρου για ένα μυρολόι ανολοκλήρωτο. Άχνολα στην ημέρα αμάσκια αυτές τις ξυκύλια αναζούν. Αχ και βγάζουν τα πιδάχνα, τα πιδάχ, πιδάκια αχατής. Δεν μπορώ άλλο. Καλάβρητα. Σφαγή Καλαβρίτων, 13 Δεκεμβρίου 1943. Είναι η πιο βαριά περίπτωση πολεμικού εγκλήματος στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όταν έφτασαν στα Καλάβρητα οι φασίστες, κλείδωσαν όλες τις γυναίκες και τα παιδιά κάτω των 14 στο σχολείο και διέταξαν όλους τους άνδρες από 14 και πάνω να παρουσιαστούν έξω από το χωριό. Εκεί οι Γερμανοί τους εκτέλεσαν με συνεχείς ρηπές πολυβόλων, σκοτώνοντας περίπου, κατά νεότερες εκτιμήσεις, 500 άτομα. Οι Γερμανοί στο δρόμο για τα Καλάβρητα εκτέλεσαν 143 άνδρες στα χωριά Ρογή, Κερπινή, Άνω και Κάτω Ζαχλωρού, καθώς και στη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου. Επίσης έκαψαν περίπου 1000 σπίτια σε πάνω από 50 χωριά της περιοχής, αφού τα λαιλάτισαν, αποκομίζοντας περισσότερα από 2.000 πρόβατα και μεγαλύτερα ζώα και περίπου 260 εκατομμύρια τότε δραχμές. Ακούμε πώς βίωσαν κάποιοι επιζώντες, άμαχος πληθυσμός, τα όσα έγιναν στις 13 Δεκεμβρίου 1943. Τους βάλαμε όλους εδώ πέρα στο χώρο, απ' έξω είχαν στήσει το πολυβόλο δεξιά και αριστερά, και κατόπιν μπαίνει ο Τέλερ μέσα, με τα πιστόλια στα χέρια, χειρονοβίδες πλανασμένες εγώ, και λέει έξι διατάσεις να βγουν έξω. Αμέσως τότε κατάλαβαν ότι πρόκειται να τους επιλέσουν. Βγήκε ο τελευταίος ο παπάς με τον τίμιο σταυρό στο χέρι, απ' έξω στον πρόνο. Του είπε, είστε βάρβαροι, είστε ούνοι, πού είναι, δεν έχει στρατιωτική με την λαϊκή θεατρική αρμή που μου υπησχέθηκε. Και τον εκροφάτισαν και τον σκότωσαν και αυτόν μαζί με του άλλου. Και πραγματικά φτάσαμε πάνω στον τόπο και βλέπουμε ξαφνικά να καίγεται η πόλη από άκουλου ει άκουλου. Και ξαφνικά ακούω ένα μπαμ. Με το μπαμ που άκουσα, γυρίζω προ την πόλη και βλέπω ότι είχε πέσει μια πράσινη φωτοβολίδα. Με την πράσινη φωτοβολίδα ο επικεφαλής Στένερ πήγε πίσω από το μυδράλιο και αμέσως σχεδόν έπεσε και δευτέρα φωτοβολίδα κόκκινη και αμέσως άρχισε το μυδράλιο να χτυπά. Και έτσι δικαιολόγησα και εγώ ότι εκτός από το μυδράλιο που βλέπαμε μόνο υπήρχε και άλλο στυράκι γιατί χτυπήθηκα εδώ και πήρα τρία πλήματα μεταξύ μυρού και λεκάνης του αυτού. Μετά 10 περίπου λεπτά σταμάτησαν και άρχισαν από τις κορυφές να κατεβαίνουν και οι άλλοι για τη χαριστική βολή. Όταν τελείωσαν την χαριστική βολή έφυγαν τραγουδώντας από τον τόπο της εκτελέσεως. Που πότισε τη γη των Καλαβρίτων στο Παλιοπήγαδο. Δεν ικανοποίησε τους Γερμανούς. Γι' αυτό κατέχονται, κυκλώνουν το σχολείο και βάζουν φωτιά στο σχολείο για να μπορέσουν να κάψουν, αν είναι δυνατόν, όλα τα γυναικόπαιδα που ήταν κλεισμένα με αμπαρωμένες τις πόρτες και τα παράθυρα μέσα στο σχολείο. Την τελευταία στιγμή, ένας Αυστριακός πέτυχε να ανοίξει τις πόρτες και να γλιτώσει τα γυναικόπαιδα, τα οποία αλόφρονα σπέβδουν προς το μέρος της εκτελέσεως. Μέσα σε πραγματικά τραγικές και δραματικές σκηνές που μόνο κάποιος τραγικός ποιητής της αρχαίας Ελλάδος αν βρισκόταν θα μπορούσε να το αποδώσει με λόγια. Και είναι εν συνεχεία τα Καλάβρητα, ένθος, ερημιά, φωτιά, καπνός, ερήπια και φεύγουν πλέον προς τις αιστείες τους τραγουδώντας. Γιάννη καλέ, Νίκο αδερφέ, Δημήτρη καροτσέρι, πάθησε σερμό τα λόγο να τριγυρνά στους δρόμους και το κοιτάν στη γειτονιά τραγουδήσω πρώτο ναι στο μπλόκο στη Κεσαριανή που γίνει και μια Κυριακή. Ελληνοφρένεια. Εδώ είμαστε. Ειδική εκπομπή σήμερα. Κάναμε τις προειδοποίησεις από την αρχή. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας, τα πάρα πολλά. Όλα αυτά που ακούμε συνέβησαν κάποτε, παλιά. Κανείς δεν περίμενε και δεν ευχόταν ότι η ανθρωπότητα θα τα ζούσε τότε ή υπάρχει πιθανότητα να τα ξαναζήσει. Οι συνεχιστές του ναζισμού είναι πολλοί, είναι ανάμεσά μας. Τα ιδεολογικά τέκνα τους, οι νεοναζί, ακονίζουν χέρια και μαχαίρια, όπως έχετε καταλάβει. Μην περιμένετε να τα δείτε, δεν είναι ηλίθιοι. Το κάνουν με τους τρόπους που το κάνουν, αν και το βλέπουμε. Πριν φτάσουμε στον μπλόκο συνοικιών και στη σφαγή χωριών ξανά, ας ξεκινήσουμε από τον μπλόκο των φασιστικών ιδεών, πρακτικών που είναι δίπλα μας, γύρω μας, στο πάνω διαμέρισμα, στον απέναντι γείτονα. Τότε έδρασαν, όπως ακούσαμε και την ιστορία από τον μπλόκο της Κοκκινιάς, τα τάγματα ασφαλείας. Ιδρύθηκαν το 1943 επί Γεωργίου, όχι λάθος, επί Ιωάννου Ράλη. Ήταν αποκλειστικός ο στόχος τους να χτυπήσουν την αντίσταση, τους κομμουνιστές, όλους αυτούς με πάση περιπτώσει που σήκωσαν κεφάλι στον τότε ναζισμό και το φασισμό. Θα ακούσουμε τον όρκο των ταγμάτων ασφαλείας, τους λέγανε και Γερμανοτσολιάδες γιατί ντυνόντουσαν με φουστανέλα. Θα ακούσουμε τον όρκο γιατί πολλοί σήμερα δοξάζουν, τους δοξάζουν όλους αυτούς, τους τιμούν, τιμούν τη μνήμη τους. Ακούστε σε ποιον ορκιζόντουσαν. Ο όρκος των ταγμάτων ασφαλείας. Ορκίζομαι εις τον Θεόν των Άγιων του των όρκων, ότε θα υπακούω απολύτως εις τας διαταγάς του ονοτάτου αρχηγού του γερμανικού στρατού Αδόλφου Χίτλερ. Θα εκτελώ πιστός άπασας τας ανατεθισόμενας μου υπηρεσίας και θα υπακούω ανεφόρον στας διαταγάς των ανωτέρων μου. Γνωρίζω καλώς ότι δια μίαν αντίρρηση εναντίον των υποχρεώσεών μου, τας οποίας δια του παρόντος αναλαμβάνω, θέλω τιμωρηθεί παρά των γερμανικών στρατιωτικών νόμων. Γίνονται συνεχώς εκδηλώσεις τιμής για όσους συμμετείχαν στα τάγματα ασφαλείας. Ακούσατε τον όρκο, ήταν το ακριβές κείμενο. Θα πάμε στην Κεσαριανή, δεν υπάρχει λόγος να εξηγήσουμε γιατί. Απλά κάποια ιστορικά στοιχεία νομίζω δεν τα γνωρίζουμε. Τρίτη 26 Μαΐου 1942, νωρίς δηλαδή. Δύο αδέρφια, δύο Έλληνες πατριώτες, ο Άγγελος και ο Μαρίνος Μπάρκας, 19 και 24 χρονών, οδηγούνται από τους Γερμανούς δήμιους των SS στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής για εκτέλεση. Έχουν καταδικαστεί, γιατί άλλο, για σαμποτάζ. Είναι οι πρώτοι πατριώτες που θυσιάστηκαν για τη λευτεριά στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Στις 21 Σεπτεμβρίου 1944, ο έκτος τομέας του ΕΑΜ, 44, μετονόμασε το σκοπευτήριο με αριθμό 51 πράξη της εφορίας ως ιερό χώρο. Οι Άγγλοι αμέσως μετά τα Δεκεμβριανά ξύλωσαν την ταμπέλα, πέταξαν και τα στεφάνια, το ξανά έκαναν χώρο άσκησης και εκπαίδευσης. Αυτά συνέβησαν στην αρχή, κομβική στιγμή είναι η Πρωτομαγιά του 1944. Μετά την επίθεση των ανταρτών κατά του στρατηγού Κρέντς στους Μολάους στη Σπάρτη, η εφημερίδα Καθημερινή στις 34 του 1944 δημοσίευσε την παρακάτω ανακοίνωση. Την 27η Απριλίου 1944, κομμουνιστικέ συμμορίε παρά τους Μολάους κατόπιν μια εξενέδρας επιθέσεως εδολοφόνησαν ανάνδρος έναν Γερμανό στρατηγό και τρεις συνοδούς του. Πολλοί Γερμανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν, ως αντίπεινα διατάχθηκε ο τυφεκισμός 200 κομμουνιστών την 1η Μαΐου 1944, πρώτον και δεύτερον ο τυφεκισμός όλων των ανδρών τους οποίους θα συναντήσουν τα γερμανικά στρατεύματα επί της οδού Μολάη προς Σπάρτη, έξωθεν των χωριών. Όπου σταυροδρόμι και μπλόκο, όπου πλατεία, εκκλησιά και μπλόκο, πιάνουν τους πατριώτες οι κατακτητές, τους βάζουν στη σειρά, μέσα στις κατακόμβες σφυρίζουν τα σειρματόσχηνα και συναντιόνται στις φυλακές ο δάσκαλος και το ράσο, οι σπουδαγμένοι και οι απλοί, άγνωστοι μεταξύ τους, συναντιόνται εκεί και αδελφώνονται. Έρχονται και φεύγουν με τραγούδια, Τους παραλαβαίνουν τα εκτελεστικά αποσπάσματα και οι άλλοι ετοιμάζονται και οι φυλακές δεν αδειάζουν. Και όπως αυτοί, το ίδιο και οι άλλοι, γράψαν τα ονόματά τους στους στίχους που μοιάζουν με σελίδες δόξας που κρέμονται πάνω από τον ουρανό και πηγαίνουν και έρχονται και βλέπουν τα δέντρα για τελευταία φορά και καίγεται το θυσιαστήριο της Κεσαριανής. Δεν θέλω να μου δέσετε, δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια. Δεν θέλω να μου δέσετε, δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια. Τον ήλιο Πανατέλη, Πανατέλη να καρώ. Κι αν κάνετε τα στήθια μου κομμάτια, εσείς πεθαίνετε και όχι εγώ. Κι αν κάνετε τα στήθια μου κομμάτια, εσείς πεθαίνετε και όχι εγώ. Αλεξόπουλος Ιωάννης, Αλβάνης Γεώργιος, Αμπελογιάννης Πύλιος, Αναστασιάδης Ελευθέριος, Αναστασιάδης Παναγιώτης, Ανδρεάκης Γεώργιος, Ανδρεάκης Πέτρος, Ανδρώνης Πέτρος, Ανουσάς Ιωάννης, Αντωνέλης Ιγνάτιος, Αντωνιάδης Αθανάσιος, Αποστολίδης Στάθης, Αποστολίδης Τάσος, Βαγενάς Απόστολος, Βλασόπουλος Βλάσης, Βάλης Σπύρος, Βάλης Καράλαφος, Βαλεντάκης Ιωάννης, Βαρθολομαίος Αντώνιος, Βασάνος Τηλέμαχος, Μπεκίδης Ζαφύρης, Λαχάκης Χρήστος, Βόκολας Υπόκολας Κωνσταντίνος, Μουδούρης Δέμος, Γάτσος Αθανάσιος, Γεωργακόπουλος Πλούταρχος, Γεωργιάδος Περικλής, Γιγίνης Ευάγγελος, Γιανακουρέας Δημήτριος, Γιάνναρης Στέφανος, Γιανόπουλος Σπύρος, Γιανθές Μιχαήλ, Γιώργκας Ευάγγελος, Γκάλκος Γεώργιος, Τινές Κώστας, Γκότσης Γεώργιος, Γούτας Γεώργιος, Δαλδογιάννης Σταμάτιος, Δαρδινίδης Χριστόφορος, Δασκαλόπουλος Γεώργιος, Δημητριάδης Δημήτριος. Κάποια ονόματα από τα 200 της Κεσαριανής, από το στρατόπεδο του Χαϊδαρίου. Κραυγαλές μορφές φασισμού, λες και έχει ήπιες μορφές ο φασισμός. Τα όσα έγιναν εδώ, στον άμαχο πληθυσμό, όλα αυτά που ακούσαμε και τι μπορεί να περιγράψουν αυτά που ακούσαμε, μέσα σε μία ώρα δεν υπάρχει περίπτωση να χωρέσουν. Και βλέπω εδώ τα μηνύματά σας να πεις και για το άλλο χωριό, να πεις δεν χωράνε όλα και μάλιστα είναι και από αρχαία διάφορα που τα συγκεντρώνουμε χρόνια. Δεν είναι εύκολη διαδικασία. Τα όσα έκαναν εδώ στον άμαχο πληθυσμό φαντάζουν, τα όσα έκανε ο φασισμός στον άμαχο πληθυσμό φαντάζουν αθώα σε σχέση με αυτά που έγιναν στα κρεματόρια, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης της κεντρικής κυρίως Ευρώπης. Είχαν την τύχη, βάλτε το σε εισαγωγικά, τη λέξη, βάλτε τη σε εισαγωγικά, αρκετοί Έλληνες, κυρίως Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, να βρεθούν σε αυτά τα στρατόπεδα. Κάποιοι επιβίωσαν. Θα ακούσουμε μια κυρία, δεν ζει πια. Πήγαμε μέσα στο στρατόπεδο αφού μας βάλανε τον αριθμό που είχαμε στο χέρι και μετά μας πήγανε σε κάτι μπάνια με κρύα νερά που εμείς μαθημένοι βλέπετε σε ζεστά μέρη εδώ στην Ελλάδα, στην Πολωνία ήταν ακόμα τα χιόνια και μας κρυώναμε για να μπούμε μέσα στα ντους. Αυτοί που δεν πηγαίναμε από κάτω από τα ντους παίρνανε κουβάδες γεμάτες νερό και μας τα ρίχνανε πάνω. Πολύ. Μπορώ να σας πω ότι 2-3 δεν άντεξαν και πεθάνανε στα πόδια μας. Εκεί στη σκάλα την πλατιά, στη σκάλα των ακρίων, στο δυνεκάμενο χαθεί, στο ρατομίγο το φρύνο, Εβραίοι και μάρτες περπατούν, Εβραίοι και μάρτες πέφτουν, βράχος τη ράχη κουβαλούν, στα πρόθανά του. στο Μπερζίνκι. Εκεί ήταν τα 7 κρεματόρια που ερχόταν οι Ουγγαρέζοι, 3 εκατομμύρια Ουγγαρέζοι. Τους φέρνανε κυρίες με τα καροτσάκια, με όλα. Τους βλέπαμε στα κρεματόρια, περνούσαν από εμάς. Εμείς δεν μπορούσαμε να πούμε τίποτα. Εμείς ήμασταν για να διπλώνουμε τα ρούχα στις μπράγκες. Λοιπόν, τις παίρνανε και τις βάζανε όλες μέσα στα κρεματόρια και απ' έξω έγραφε Baden, δηλαδή είναι λουτρός. Και μετά από λίγο δεν έβγαινε καμιά από εκεί. Εκείνο που βλέπαμε ήταν μόνο οι φλόγες και η μυρωδιά από τα κρέατα που και γόνουσα. Ο φασισμός δεν έρχεται από μέρος που λούζεται στον ήλιο και στα γέρη. Το κουραζεμένο βήμα του το ξέρω και την Περισσιά νιώτη μας την ξέρει. Μα πάλι θα αναβλώσει σαν κολέρα πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου και δίπλα σου θα φτάσει κάποια μέρα αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου. Μα πάλι θα αναβλώσει σαν κολέρα πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου και δίπλα σου να φτάσει κάποια μέρα αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου. Το φασισμό βαθιά κατάλαβε τον, δεν θα πεθάνει μόνος, θα έχει σέφαν. Η σκλαβιά πνικρό φαρμάκι, μαύρη κι αραχνή η ζωή. Βάσεις τα βρυδάκι, μας πατήσανε τη γη. Βάσεις τα δεσμά βρυδάκι, μας πατήσανε τη γη. Να έρθουμε και στα σημερινά, στα δικά μας, εδώ τα μηνύματά σας. Πολλά είναι ευχαριστήρια, εντάξει. Μια άλλη κατηγορία είναι... μας λέτε, μας υπενθυμίζετε ότι δεν ήταν μόνο οι κομμουνιστές αυτοί που ήταν απέναντι στους Ναζί. Δεν υπόθηκε κάτι τέτοιο από την εκπομπή. Δεν ήταν ο στόχος σήμερα αυτός να πούμε ποιοι πολέμησαν, ποιοι διώχθηκαν περισσότερο. Και αν ακούσατε, οι περισσότερες διηγήσεις δεν ήταν. Ήταν άνθρωποι απλοί, αγρότες, στο χωριό, στη Βιάνο, στο Κομμένο, στα Καλάβρητα, στην Κοκκινιά. Απλοί πολίτες. Βεβαίως μέσα εκεί, πάντα το ξέρουμε, ο φασισμός ποιους θα κυνηγήσει πρώτους. Τουλάχιστον αυτός που ζήσαμε εδώ εκείνα τα χρόνια ήταν μπροστά. Για ευνόητους λόγους, το καταλαβαίνει ο καθένας. Δεν μπορεί κανείς να το παραγνωρίσει. Θα είναι άδικο, θα είναι σκληρά άδικο. Οπότε, για όλους εσάς που λέτε να πούμε και αυτά. Θα πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Αυτό που ακούμε είναι ένα αντάρτικο τραγούδι. Μιλάει για τη σκλαβιά και για τους φασιστάδες. Στην αρχή κάπου ακούστηκε ένα απόσπασμα της ταινίας «Τον μπλόκο της Κοκκινιάς». Η ταινία αυτή γυρίστηκε το 1964 από τον Άδωνη Κύρου. Χρησιμοποίησε για την ταινία κατοίκους νικαιώτες. Και μάλιστα 64-44 ήταν 20 χρόνια, ήταν κάποιοι που τα είχαν ζήσει. Όταν ο ηθοποιός Γερμανός φώναξε «Γονατίστε καθάρματα», επειδή η ταινία το επέβαλε, το σενάριο, πολλοί κάτοικοι που τα είχαν ζήσει έβαλαν τα κλάματα και φοβήθηκαν, γιατί ξαναζούσαν μέσα από την ταινία, βέβαια, μέσα από τα γυρίσματα, τη φρίκη που είχαν ζήσει πριν 20 χρόνια. Εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Καλά να περάσετε. Καλές σκέψεις. Τώρα ξέρουμε, όσοι ακούσαμε, εν πάση περιπτώσει, και βεβαίως δεν τα μαθαίνει κανείς από μια εκπομπή, αλίμονο. Ξαναθυμηθήκαμε ή και μάθαμε αρκετοί από εμάς. Τώρα δεν δικαιολογείται κανείς. Κανένας από εμάς και από εσάς που ακούει, αλλά και εμείς που πήραμε μέρος σε όλο αυτό. Κάντε όποια επιλογή θέλετε. Εννοείται, ο καθένας είναι ελεύθερος και όλοι μαζί και ατομικά. Αλλά να ξέρετε ότι κάποιες επιλογές σημαίνουν μόνο θάνατο, μόνο καταστροφή και μόνο αίμα. Γεια σας. Να κερδίσουμε την μάχη.